إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دفملني سنو بندو تايبي موموي بندو فكيل بي أكنيار موي دوزيام لسون تي سنو درس ييغا خامتيني ني موي درس توحيد تنكاي أمل سوبا جو جوت تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سنو تيري بوبو دي الشرح القواعد الأربعة بو الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى bu ko defé kon tay dañuy daldi dugg ci ñaarelu règle bi mu melni gisoon nañ ci règle bu ñëk bi né lañ fa doon jang moy tawhid ay xaat la bokku na ci xéeti tawhid yi kennal borom bi tabaaraku wa ta'ala ci ay jëfëm gisoon nañ ne bokkale kat yoyé nga xamni yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam xéxoon na ak ñoom buntu bobu ñoom amuñu ci won problème doon nañ ko saxalal suñu borom waye nak andak lañ ko saxal yépp taxut ñu dugg ci islam taxut mu génné leen ci kéfer kon lolé la muy tektalé moy bokalé kon téké wul né rek ki bokalé ci tawhidur rububiyya moy ci li aju ci jëfé sunu borom tabaaraku wa ta'ala lolu rek moy bokalé dédét waye bokalé gëna yaatu lolu ndax dess na yenen xéetu tawhidi lu melni tawhidul uluhiyya ak tawhidul asma wa sifat mago kon bokalé ken duko jël rek diko firéné moy ki nga xamanteni ni dafa bokalé ci li aju ci jëfé sun borom tabaaraku wa ta'ala manam ki gëm né yalla ak diw ñom ñoko bind yalla ak diw ñoy boromam yalla ak diw ñokoy wërsegal du lolu kessé moy bokalé waye bokalé gëna yaatu lolu bu ko défé dañuy ñëw kon ci ñaarelu tër bi moy ñaarelu règle bi borom téré bi di wax mu né al qa'idatu ath-thaniya ñaarelu règle bi innahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilayhim illa li talabi al-qurbati wash-shafa'a mu né batay bokalé kat yi lañ doon wax lañ doon layé ma ngok buñ leen daan wo ci tawhid lañ daan indi lay mom moy lan ma da'awnahum sunu xërem yi dé jaamuñ leen ñaanuñu leen jubluwuñ ci ñoom ci ne ñoom ñoñu bind ñoñu sak ñoñu wërsegal dédét waye la tax ñuy jublu ci ñoom la tax ñu leen di ñaan di leen jaamu jël xéetu jaamu yi nga xamni suñu borom moko momon ñu leen koy defal moy ne ñun dañuy sakku akuk jégé suñu borom ñun dé dañuy sakku akuk ramu bu ko défé ñu jaaré ko ci ñoom mune fa dalilul qurbati tektal ci alquran bi wonane bokale kat yoy kat sak won nañu ko ram ci seenu xaram yoyé walis borom bi tabaarak wa ta'ala mune moy aya ba nek suratu zumar sunu borom mune walladheena ittakhadhu min dunihi awliya walladheena ittakhadhu ñoñe nga xamni dañu jappé min dunihi walis yalla awliya ay pété mago ma na'buduhum ñom de lañuy laye moy dañ nan sunu wali wi jaamuñ len illa ludul li yuqarribuna ngir ñu jégel ñu ila llahi fa yalla zulfa akuk jégé inna llaha niki sa borom de yahkumu dana atte baynahum sen digante fi ma hum fihi yakhtalifun ci lañ nekkon de ca wuté inna llaha niki sa borom la yahdi du gindi man huwa kadibun ko xamne narkat la soskat la kafarun ko xamne weddikat la bu ko defé dañuy taxawandi fofu ma ngok kon bind bi chefosan day wax mu ne ñaarelu règle bi de bokalé kat yoy nga xamne sunu borom daf leena tudd ci alquran ne ay bokalé kat lañ mu atté ci ñom ne ñom kat tekkone len safara te dana len duggal safara saxal len fofé mune ñoom nekkuñ won ño xamni dañ doon bokalé ci li aju ci tawhid bi nga xamanteni ni mom moy jëfi suñu borom waye fañ doon bokalé moy ci tawhid bi aju ci aq suñu borom moy liko jaamam yi wara defal ci xéeti jaam bu ko défé ñom nekku ñu won di wax né seen xërem yoyé ño leen bind nekku ñu won di wax ni seen xërem yoyé ño leen doon wërsegal bolek borom bi dédét nekku ñu won di wax ni seen xërem yoyé doon nañ leen jariñ wala ñu den doon lor wala ñom ño doon doxal mbir yi and ak borom bi tabaaraku wa ta'ala dédét waye dañ leen jappé won lan ñu leen wara ram ma ngok ñu leen wara ram fa borom bi tabaaraku wa ta'ala mune lolé nak comme niko sunu borom bi tabaaraku wa ta'ala waxé ci suratu yunus sunu borom mune وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سُورُ مُرَامُ نِي نْيُوم بُوكَالِي كَاتْ يُوْيِي دِي نِيغِي جَامُو وَيَعْبُدُونَ مُوَي نِيغِي جَامُو lan lañuy jaamu min dunillahi walisi allah ñi ngi jaamu bobu limuy tekki moy ñi ngi ñaan di rendi di xettaliku di dimbaliku di waat di wakirlu yoy yeb walis borom bi tabaarak wa ta'ala diko defal keneen ko dul borom bi ma la yadurruhum wala yanfa'uhum lolé ñuy jaamu nak walis borom bi tabaarak wa ta'ala mënut leena jariñ mënut leena lor wayaquluna tek ca ñom ñangay wax di lay nan haula inide shufa'auna 'inda Allah ñoñu ram fasanu borom sunu borom mu ne qul waxal laaj len atunabbi'una Allah mo ndax yeen da ngeen di xibaare yalla bima la ya'lamu fi samawati wala fi al-ard lo xamni mom sunu borom mom xamuko ci asaman ak suuf te mom moy ki bind asaman ak suuf ndax meun ngeen ko fe xibaare meun ngeen ko fe wax lo xamni sunu borom xamuko fi te moy ki bind asaman ak suuf bindele subhanahu sallanyal nako ak sori lolé ngén di wax ak lolé ngén di jëf ak lay ngén koy layal wa ta'ala ku kawela mom borom bi tabaarak wa ta'ala amma yushrikun walis la ngén di bokalé mune kon ñom reconnaître on nañ né yoyé xërem yoyé daawuñ leen jariñ daawuñ leen lor binduñu leen yoruñu seen wërsëk ndax ay xeer lañ ñom ñoko defaral seen bop ñom reconnaître nañ loolu ma ngok waye nak dañ leeno jappé won ay intermédiaire ngir ñu nek ño xamanteni ni ñoy intercéder di ramu seen digënté ak seen borom bi tabaaraku wa ta'ala ci fajuk aajo yi bu ko defé ñu leen di rendil di leen nazaral gis nga rendi gañ leen doon rendil doon leen nazaral duné yoyé xërem yoyé ñuko doon defal ño leen bind wala ño leen di wërsegal wala dañ leen di jariñ wala dañ leen di lor ci lañu gëmon dédét waye nak ngir né xërem yoyé dañuy nekk ay intermédiaire ñel leen dañ leen di ramu fa borom bi tabaarak wa ta'ala mune li moy pass pass bi nga xamanteni ni bokalé kat ya ñom abou jahlin ñom abou lahab ñom lolé lañ fasol ma ngok kon gis nga ci ñaarelu règle bi da fay dal li leer ci tambalé gi né gañu ñé nekku ñu won ño xamni xërem yoyé ñu yatt ak seen loxo gëmu ñu won né xërem yi ñoo leen bind ma ngok gëmu ñu won né xërem yi ñoo leen di wërsegal wayé dañoo gëmon né xërem yoyé mën nañu dox seen digënté ak borom bi tabaaraku wa ta'ala jégal leen borom bi wala bok ramul leen fa borom bi tabaaraku wa ta'ala ci lan ci fajuk aajo yi lolu motax kon ñu doon jaar ci xërem yoyé di leen rendil bu ko defé di leen nizaral di leen ñaan gis nga di wakirlu ku ci ñoom di sukkasndiku ci ñoom di wat ci ñoom di dimbaliku ci ñoom di xettaliku ci ñoom li nak moy pass pass ba nga xamanteni ni mom la yéferu makkaya ak ñeneen ña façon bu ko defé kon gis nga benen aspect da fay daldi ñew bu lay léral deggantaan kon lan moy bokalé ak lan moy tawhid ngir nga mën ko wataniko ndax bul faté né bokalé dafa sew ma ngok dafa laqu gis nga ko kon lu jara bayyi xel la bul faté ni bokalé piège la ci piège shaytané kon lu jara bayyi xel la lu jang ru jara jangat la lu mu sew bul ko xép ma ngok sunu borom tabaaraku wa ta'ala dafa bind aduna bi tek ko ci ben équilibre moy ku nekk ak la nga mom ma ngok islam téréwul nit ku ne ñu wacce ko sa waccu way islam terawul lolu lolu sax mom la islam bëgg do mu adam wu nekk dañ ko wacce waccu wayam waye nak la islam bañ moy jël li suñu borom mom diko jox mindeef lolé nak moy la islam téré bu ko défé kon dañuy daldi taxaw fi yam fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu défal ñu tawfiq défal leen ko défal ñu taysir défal leen ko défal ñu aafiya défal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.